spreekwoord zegt, volmaakt is niets op aarde. Toch heeft alles op aarde waarde. Tegenslagen zijn er om ze te overwinnen. Dus weet voordat je met klagen gaat beginnen. Donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal zal de zon weer schijnen. Wie de moed verliest en kniest, heeft later spijt. Blijf vol hoop naar betere streven. Die geen moed heeft om te leven, is maar laf en wordt hier al lang voor zijn tijd. Zie de bloemen met haar kleuren, schitterend fleuren, zalig geuren en je leeft tot elke prijs. Leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, daar de wordt een paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Hou een lied en blijde lach voor elke dag. Wat je zonder strijd bereikt, dat is een verzoening. Geeft geen mensen naar zijn wens voldoening. Juist de zorgen en de strijd om hier te leven. Geef je energie om steeds te blijven streven. Donkere wolken die verdwijnen. Eenmaal zal de zon weer schijnen. Wie de moed verliest en kniest, heeft later spijt. Blijf vol hoop naar betere streven. Die geen moed heeft om te leven, is maar laf en wordt hier al te lang voor zijn tijd. Zie de bloemen met haar kleuren, schitterend fleuren, zalig geuren en je leeft tot elke prijs. Leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen, de aarde wordt een paradijs. Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. Hou een lied en blijde lach voor elke dag.